ชีวิตต้องสู้คำดูหมิ่นคือยาชูกำลังคุณแม่พาลูกสาววัยรุ่นอายุ20เศษๆมากราบเรียนปรึกษาปัญหาทางใจของลูกสาวที่หยุดเรียนหนังสือมา2ปีเพราะมีความเครียดในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆและจะทุกข์มากเมื่อถูกเพื่อนว่าหรือมีปฏิกิริยากระทบกระทั่งแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพ่อจึงยกตัวอย่างชีวิตของท่านเองมาเป็นอุทาหรณ์ในการสู้ชีวิตชีวิตเราดำเนินมาตามประสาของเด็กบ้านนอกซึ่งไม่มีใครสนับสนุนกระเสือกกระสนมาด้วยลำแข้งของตัวเองสมัยเป็นเด็กกำพร้าอนาถาอยู่กลางบ้านจะขึ้นบ้านใครเขาก็ปิดประตูบางทีญาติผู้ใหญ่เห็นเราก็ดุฟูฟาฟูฟาสมัยเด็กๆ เคยเหงาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับทุกข์มันไปเหงาตรงที่ว่าพอได้ยินคนข้างบ้านเขาเอิ้นคือเรียกพ่อแม่ละเหงาทันทีเราไม่มีพ่อแม่เรียกกับเขาความรู้สึกทุกข์ทรมานตามความรู้สึกสามัญสำนึกธรรมดามันมีอยู่ตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสามาคือความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเราขาดพ่อขาดแม่ขาดความอบอุ่นแม้แต่ไปเล่นกับเพื่อนบ้านบางทีเขาก็โมโหให้บางทีเขาก็ด่าไอ้ลูกไม่มีพ่อแม่สั่งสอนอะไรทำนองนี้เวลามันเกิดท้อถอยมาก็นึกเอาคำดูถูกดูหมิ่นของเพื่อนบ้านมากระตุ้นเตือนเราจะมาทำลายตัวเองเพราะคนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นได้หรือเราต้องเหนือกว่าเขาและลงสุดท้ายมันก็มาเป็นอยู่อย่างนี้มันเหนือกว่าเขาจริงๆกระโดดลงจากหลังควายมามานั่งรถเบนซ์แล้วไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้ชื่อเสียงโด่งดังนอกจากจะดังในประเทศแล้วยังดังไปต่างประเทศทั้งที่เราไม่ได้ไปต่างประเทศเพื่อนฝูงมาชวนไปเผยแพร่ศาสนาต่างประเทศเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไปหนังสือของท่านเทปของท่านไปดังก้องโลกชาวพุทธไปถึงไหนมันดังไปถึงนั่นไม่ต้องไปให้มันเมื่อยบางคนเขาว่าอย่างนี้อันนี้คือประวัติย่อๆของหลวงตาหลวงตาเอาสิ่งที่เพื่อนฝูงเขาลบหลู่ดูหมิ่นมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เกิดทะเยอทะยานสอนตัวเองให้เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูงการที่เราจะเอาสิ่งที่เพื่อนฝูงเขาล้อเลียนหรือดูถูกดูหมิ่นมาเป็นเครื่องทำลายตัวเองเนี่ยหลวงตาว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นยิ่งมีใครมาดูถูกเหยียดหยามเท่าไหร่มันก็ต้องยิ่งกระตือรือร้นเอาชนะจิตใจเขาให้ได้พระที่เมืองโคราชเนี่ยสมเด็จพระธีรยานวัดจักรวรรดิเป็นเด็กกำพร้ามาเหมือนอย่างหลวงตาเหมือนกันอาศัยพี่สาวอยู่พี่เขยก็รังแกข่มเหงพอเสร็จแล้วท่านก็ไปบวชเป็นสามเณรไปเรียนหนังสือได้ไปเรียน9ประโยคเป็นเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสในที่สุดได้เป็นสมเด็จเพราะฉะนั้นเราต้องมีมานะต้องพยายามเอาชนะให้ได้ถ้าหากว่ามีปัญหากระทบกระเทือนแล้วเรามาทอดทิ้งธุระหน้าที่ของตนเองเสียเพื่อนบ้านมันก็ยิ่งดูถูกเหยียดหยามซ้ำเติมเข้าไปอีกอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นหน้าที่ของเราคือเรียนให้มันจบให้มันได้ดีที่สุดเพื่อนฝูงเขาไม่ได้มาเลี้ยงดูเราหรอกอย่าไปปล่อยให้เขาทำลายเราถ้ายิ่งมีปัญหามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องต่อสู้แต่ไม่ใช่ไปเที่ยวเถียงไปด่าเขายิ่งมีคนลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามเท่าไรเรายิ่งสร้างมานะในตัวให้มันเข้มแข็งขึ้นอย่างที่หลวงตาเคยทำมาแล้วเนี่ย